Zaczynamy od 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, bowiem Polonia Warszawa odniosła... Nie, bez sensu, kurwa, przepraszam. Po chuja to bowiem, no. Kompestacja. Startujemy. Kontestacja, środa 21.00 i Janku, prosiłeś o telefony i mamy już telefon. O! Odbieramy? Odbieramy. No to odbieramy telefon z plus 44. Jaki to kraj? Witamy cię, słuchaczu. Cześć chłopaki, witam serdecznie. Michał NRD. Anglia. Z Anglii. Witamy cię. Anglia. Ja mam takie pytanie. Na sam początek. Jeszcze sam Janek początek. Się nie zdążył przedstawić i nawet nie powiedzieliśmy, jaka data dzisiaj jest. Aha, a to przepraszam. Nie, to dawaj. 29 dawaj. Chyba, w Anglii też. No dobra, jedź, bo on... 29, tak. W związku właśnie z greckimi kłopotami i z całym kryzysem w euro, Hiszpania, Włochy, inne kraje. Janku, powiedz mi, ja nie mogę tego znaleźć nigdzie. Powiedz, dlaczego euro ciągle rośnie, wiesz? Bo tu mi mój taki kolega, doradca finansowy powiedział, ponieważ Grecja ma kłopoty, więc jest spekulacja. Ale no, co to właściwie znaczy? Euro ciągle rośnie od kilku miesięcy w stosunku do innych walut, a przecież na podstawie tego, co my tu wszyscy mówimy, to powinno spadać, bo wszystko się wali w Europie. Także no nie rozumiem, nie wiem czemu. To ja spróbuję, bo wiesz, bo to nie jest takie proste wyjaśnienie, natomiast właściwie no jest ilość przyczyn jest ograniczona. No, po pierwsze to jest to, że tych walut takich wiodących na świecie, w których ludzie mogą trzymać, że tak powiem, swoje wartości, to jest dolar, potem jest euro, potem długo nic. Funt brytyjski i frank szwajcarski, tak? No to mamy, no może jeszcze jen. No to zobacz, jen jest w dramatycznej sytuacji od 20 paru lat. Dolar jest w bardzo złej sytuacji. Frank szwajcarski to jest waluta, który jest bardzo mało, bo to jest waluta z kraju, w którym tych pieniędzy nie jest tak dużo, żeby można było obsłużyć całą tezauryzację czy cały obrót gotówką, ten taki obrót zastępczy, albo taki obrót, który dotyczy chociażby no, kumulowania oszczędności. Nie, wiesz, jak ludzie uciekają od pieniądza tego, którego nie lubią, no to lokują te pieniądze, te, których nie lubią, w coś, co lubią. No to złoto jest bardzo drogie. Ja nie wiem, czy jest sens uciekać się do złota, bo złoto jest bardzo słabo płynne. W związku z tym zostaje tam nieruchomości jeszcze mniej płynne niż złoto. Giełda to samo, nie można. Jest bardzo płynna, ale znowu jest za bardzo zmienna, za bardzo, za gwałtownie się następują zmiany. W związku z tym siłą rzeczy jak nie dolar, jak nie szwajcarski frank czy brytyjski funt, no dostaje euro. To jest jedno wytłumaczenie. A drugie, to jest jakby zanegowanie tego, co ty powiedziałeś, że ciągle rośnie. Nieprawdą jest, że rośnie. Bo ostatnio właśnie spadało. Teraz dopiero znowu rośnie. Dlaczego? Dlatego, że rośnie od ilu? Od 6-8 godzin, czy tam od, nawet może od 4. Od kiedy z Grecji nadeszła wiadomość, że parlament uchwalił tam pierwsze dwie ustawy. I to są jakieś zasadnicze ustawy. No przede wszystkim pierwsza ustawa to jest taka, że podnoszą podatki. Druga ustawa to jest taka, że zmniejszają wydatki. No, to niby jest w porządku. Jeszcze ma być trzecia ustawa. Skorygujcie mnie, jeśli się mylę, ale tak mi się wydaje, że trzecia ustawa to jest ta, która ma dotyczyć prywatyzacji majątku państwa greckiego. No i tutaj z tym jeszcze się nie dogadali. No i ma to być w czwartek. Czyli jutro. Jutro ma być kolejne posiedzenie. Także, wiesz, to nie jest tak, że euro rośnie, dlatego że, wiesz, że jest mocną walutą, tylko relatywnie do pozostałych walut, no, jeżeli z tą Grecją się jakoś uporają, no to będzie okej. Okay. Taką ostoją euro są Niemcy, bo euro to jest niemiecka waluta, tak się mówi, że to jest tam jakaś europejska. To jest waluta niemiecka. I to, co się dzieje w Grecji, Portugalii i tak dalej, wszędzie, to jest w jakimś sensie zgodnie z planem niemieckim. Plan niemiecki jest taki, że jeżeli Niemcy wprowadzą do wielu, wielu krajów Europy swoją walutę, no to wówczas będą miały władzę nad tymi krajami, no bo jak ktoś ma pieniądze, które... No i podatek inflacyjny będą zbierać, tak? Oni będą inflacją kierować, oni będą... No wystarczy, że sobie wydrukują ileś tam miliardów euro i przyjadą do Grecji i kupią im wszystkie wyspy, prawda? Więc już będą mieli ziemię i tak dalej. Więc bardzo ładny rozdział, znaczy bardzo ładny, bardzo ciekawy rozdział i dogłębnie napisany, chociaż dość trudny, ale nie tak bardzo, na ten temat napisał Hoppe w ostatniej naszej książce, mianowicie Ekonomia i etyka własności prywatnej. Jak ktoś się chce sobie na ten temat przeczytać, to proszę bardzo, zobaczy na czym polega współczesny imperializm, nie ten imperializm taki, że tam się brało armaty, czołgi i się szło na drugi kraj i się go napadało i zajmowało, tylko po prostu bez jednego wystrzału można zawładnąć dużym terytorium bez rozlewu krwi, tylko właśnie taką machinacją, po prostu zastępując swój pieniądz albo wpływając swoim bankiem centralnym na bank centralny tamtego kraju. Także taka jest sytuacja, ale to oczywiście też wpisuje się w pewną diagnozę, o której chciałbym, ja może tylko napomknę, ale chciałbym od was usłyszeć. Bardzo ci dziękuję za ten telefon, bo to jest ważna sprawa, o której mówisz, i być może moje wytłumaczenie jest niezbyt satysfakcjonujące niektórych, ale też proszę zrozumieć, że ja nie uważam, jakoby polityka monetarna była przyczyną tych wszystkich rozrób zwanych kryzysami. Nie polityka monetarna. Polityka monetarna jest skutkiem, a nie przyczyną. Więc nie bankierzy, tutaj nie bankierzy są tutaj podmiotem, tylko politycy. I o tym pogadamy później. Ale czy to wystarczy? Jak na razie? Znaczy, no musi wystarczyć. No. To znaczy, jeżeli jakaś waluta rośnie, czy euro, czy złotówka, czy dolar, to znaczy, że ludzie ją kupują, tak? Tak. No właśnie. No może no na te zakupy kupują. To mnie tak zainteresowało, no bo no, więc po prostu... mądrzy ludzie, jak tutaj, czy Janku mówisz, czy inni, którzy znają się co nieco na gospodarce, no to raczej by powiedzieli, żeby uciekać od dolara, uciekać od euro, bo to wszystko... No ale gdzie uciekniesz? Prawda? No gdzie, ale powiedz mi, gdzie uciekniesz? Co zrobisz? Zjesz te pieniądze? Papier na makulaturę sprzedasz? Musisz jakieś pieniądze trzymać. Złoto, powiedziałem, złoto jest bardzo słabopłynne, no tak, jest bardzo drogie w tej chwili. No więc, wiesz, jakby euro w tej sytuacji jest alternatywą taką, no powiedziałbym, tonący brzytwy się chwyta. Wiesz, tutaj też przy okazji można powiedzieć, że my jesteśmy w lepszej sytuacji niż wiele krajów, które są w strefie euro, ponieważ my mamy własną walutę i możemy sobie z nią, możemy więcej manipulacji zrobić. Oczywiście ja mówię z punktu widzenia, że tak powiem, rządu, bo z punktu widzenia prywatnego obywatela, indywidualnego obywatela, to manipulowanie pieniądzem jest to barbarzyństwo, jest to po prostu bandytyzm. Janku, ja tam się na wielkiej ekonomii nie znam za bardzo, ale ja wiem, że jak ktoś bankrutuje, na przykład jakaś firma, no to ona robi wyprzedaż bardzo tanio różnych rzeczy, no i po prostu no ci na przykład Japończycy sobie kupią tych eurosów trochę, żeby wykupić te magazyny, te majątek na danej firmy, która bankrutuje, więc jak bankrutuje państwo i będzie wyprzedaż, no to wszyscy ludzie kupują sobie tą walutę, żeby kupić dobrze, to ale, wszystko, ale no? Przecież jen jest bardzo słaby, to a Japończycy mają sami problemy. No ale mówię w powietrzu, no ludzie po prostu, no jakoś tam się przejmują. Nie ludzie, wiesz kto wykupuje? Chińczycy wykupują euro teraz. I jeżeli chodzi o tę ostatnią podwyżkę w ciągu ostatnich parunastu godzin, bo to się gdzieś zaczęło, ja dzisiaj rano sprawdzałem. Taka, taki skok był potężny, czy? Nie jest potężny skok, ale jest rzędu, no tam ja wiem, 2%, 1,5%. Ale to dlatego, że Chińczycy postanowili chyba, nie wiem, w poniedziałek, taki komunikat znalazłem na internecie, że Chińczycy będą bronić euro. Tak? Bronić siłę. Tak. No wiesz, no bo nie może być taka sytuacja, że nie będzie w co wkładać pieniędzy. No to wiesz, to jest dramat. Wtedy ludzie zaczynają kupować różne rzeczy, wiesz, no zbyteczne, albo takie, których się nie da łatwo sprzedać. Wiesz, no to jest po prostu marnowanie zasobów ludzkich. Więc musi być jakiś pieniądz. Oczywiście pieniądzem tym było złoto kiedyś, srebro, ale to zostało w pewnym sensie no jakby nie zdewaluowane, ale utrudnione. Ja myślę, że wróci ta epoka standardu złota, bo taka dowolność w tej polityce monetarnej dzisiaj to jest po prostu karygodna. To jest nic innego jak regulowanie cen. Dlatego, że polityka monetarna nie tylko wpływa na wartość pieniądza, ale również w rozliczeniach międzynarodowych, ale również wpływa na koszt pieniądza, na koszt kredytu. I to jest szalona historia, to jest bardzo szkodliwe zjawisko, ponieważ stopy procentowe, które odpowiadają kosztowi pieniądza, w zależności od tego, jeżeli jest wyższa stopa procentowa, to znaczy, że pieniądz jest koszt droższy, prawda? Jak jest pieniądz droższy, znaczy, że jest więcej wart. To więc, ale pieniądz droższy musi być droższy wtedy, kiedy zdaniem obywateli, zdaniem rynku, czyli uczestników rynku, a nie rządu albo jakiegoś banku centralnego czy pana Bernankiego, że pieniądz jest droższy lub tańszy. Janku, bo jeszcze mamy słuchacza na antenie i tak... No, okej. Okay. Nie chciałbym... To co? Kończymy, czy jeszcze masz jakieś... Mam jeszcze jedno pytanie związane z walutami i jeżeli uważasz, że to jest w temacie dzisiejszym, no to fajnie byłoby, gdybyś mi może wyjaśnił. Okej, okay, jedź. Nie, to może w następnej audycji. Dlaczego, właściwie co czyni różnicę w wartości danej waluty? Na przykładzie powiedzmy, że w Anglii praca w Tesco kosztuje powiedzmy 6 funtów na godzinę, a w Polsce praca w Tesco kosztuje tam nie wiem ile, 6 czy 5 zł na godzinę. A ten sam Red Bull kosztuje w Anglii 1 funta, a w Polsce kosztuje 5 zł, czyli też 1 funta. Czyli dlaczego jeden kraj, na przykład taki funt brytyjski, jest warty powiedzmy tam 13 dirhamów marokańskich? Właściwie no, co czyni funta czy euro mocnymi w stosunku do innych krajów? No przede wszystkim gospodarka, która się, wiesz, no, w tej chwili pieniądz jest oparty, kiedyś był oparty o zasoby złota i srebra. No, i wtedy to było porównywalne. Dzisiaj jest to gra popytu i podaży. No wiesz, Maroko kupuje coś tam od Anglików, w związku z tym potrzebuje funtów, a Anglicy kupują coś od Maroka. Wymiana, jakakolwiek sprzedaż, jeżeli Polska sprzedaje, jeżeli Polska się wymienia z Wielką Brytanią i kupuje od Wielkiej Brytanii powiedzmy silniki Rolls-Royce'a do samolotów, lotku, dla lotu, no to Polska płaci za silniki złotówkami. Chociaż nawet jeżeli Anglicy mówią, że cena silnika jest powiedzmy 2 miliony euro, 2 miliony funtów, to Polacy im płacą złotówkami. Oczywiście te złotówki wymienili na funty, bo Anglicy ze złotówkami nie mogą nic zrobić. I ten proces, no to tu jest porównywanie popytu i podaży na daną walutę. No bo jeżeli my płacimy Anglikom... Mi się wydaje, że tutaj chodziło o coś innego. Dlaczego po prostu w angielskim sklepie Red Bull kosztuje funta i w Polsce też kosztuje funta? No ale dobrze, poczekaj, no to muszę do tego dojść. 4 razy tyle. Nie, to nie jest tak. No to dawaj, no bo chyba tutaj jest problem. Problem polega, ale to jest, to ja bym, to nie chciałbym w ten wątek wchodzić, bo to jest jakby jedno z podstawowych praw ekonomii, tylko ekonomii wolnorynkowej. ponieważ ani w Anglii, ani w Polsce nie ma wolnego rynku. W związku z tym istnieją jeszcze inne czynniki, które dezorganizują rynek. Mianowicie w normalnych warunkach wolnego rynku we wszystkich krajach wszystko kosztuje tyle samo, albo inaczej. Dąży cena poszczególnych produktów dąży do tej samej wielkości. Praca też jako produkt, bo praca też jest produktem. Jeżeli Red Bull, bo normalnie na świecie jest tak, jeżeli Red Bull w Anglii kosztuje funt, powiedzmy, ustalmy, że to nie będzie w funtach, tylko w jakichś jednostkach. Jeżeli kosztuje Red Bull w Anglii 5, a w Polsce kosztuje 3, to normalny człowiek robi tak. Jedzie do Polski, kupuje po 3 i sprzedaje w Anglii po 4. W związku z tym cena w Anglii spada z 5 na 4. Ale wtedy Anglii jakiś zobaczy, że w Singapurze jest po 2. W związku z tym kupi w Singapurze po 2, sprzeda po 3 w Anglii i Polak to samo zrobi. I będzie już, i ten Red Bull będzie kosztował w Singapurze trochę pójdzie do góry na 2,80, w Anglii będzie kosztował 2,90, w Polsce będzie kosztował 3. Mniej więcej tyle samo. Ale to jest niemożliwe, ponieważ do tego dochodzą. W jednym kraju dochodzi cło, w drugim kraju dochodzi ZUS, w trzecim kraju dochodzi, rozumieć, jakiś tam National Health Service, gdzieś tam jeszcze dochodzą jakieś inne opłaty, utrudnienia, regulacje i to wszystko powoduje właśnie te różnice. Dlaczego w Anglii praca jest taka droga? Przecież normalny Anglik, gdyby dlatego, że mógł, tak długo że to... taka jest jego produktywność, że jeżeli otwierasz fabrykę Red Bulli w Anglii, to jeden pracownik zrobi ci powiedzmy 100 ton Red Bulla, a w Polsce ten sam pracownik zrobi ci 20 ton Red Bulla. Ale to jest zupełnie co innego. Porównujmy jedno i to samo. No, jeżeli mamy, załóżmy, zakładamy, że produktywność polskiego robotnika angielskiego w Tesco jest taka sama, bo jeżeli jest różna, no to wiadomo, dlaczego jest tańsze albo droższe. Bo się wyprodukuje więcej w tym samym czasie, w związku z tym produkt będzie tańszy, jeżeli jest wyższa wydajność. Natomiast zakładamy, że wydajność jest taka sama. W Anglii na przykład, ale ta wydajność zależy też od wkładu kapitałowego, jakie mamy maszyny, jakie tam wkładamy. Ale nawet i to nie. Jeżeli jest różna koszt pracy, cena pracy w Anglii i w Polsce, to dlatego, że w Polsce na przykład jest bardzo drogi, wysoki ZUS, a w Anglii jest niewysoki, albo w Anglii jeszcze dochodzą jakieś inne ustawy, na przykład o płacy minimalnej, która tam jest ustalona na wyższym poziomie niż w Polsce. Więc wiesz, trudne zagadnienia. W Polsce zlikwidować te opłaty ZUS-owskie, gdyby zlikwidować durne przepisy BHP, gdyby zlikwidować durne sprawozdania do PIP-ów różnych i innych, no to w sumie zarabialibyśmy chyba tyle samo. Oczywiście, dlatego że słuchajcie, no, wolny rynek ma to do siebie, że dąży do stanu równowagi, który jest zawsze w minimum. Minimum ceny, minimum opłat... O, ale komar mnie tutaj... O! Komar mi tu wleciał. Ale zobacz, nawet w Afryce tego nie było. Dobra, jest trafiony. Więc, bo nie chciałbym potem, wiesz, musiałbym wrzasnąć w czasie audycji, jak mnie ugryzie. Więc nie chciałem tego robić. No w każdym razie, wiesz, no politycy chronią nas, w cudzysłowie oczywiście, przed tym, żeby te ceny dążyły do ujednolicenia, do uniformizacji. Oczywiście tam mogą ceny dążyć do uniformizacji, gdzie dochodzi do, gdzie są podobne warunki inne, jak na przykład powiedziałeś, jak na przykład wydajność pracy. To, że robotnik angielski zarabia więcej niż robotnik polski, zależy również od tego, że robotnik angielski pracuje na stanowisku, które jest bardziej wyposażone kapitałowo. Więcej pracodawca, więcej włożył pieniędzy, więcej skomplikowanych maszyn tam w to stanowisko włożył i dlatego ta praca musi być wyżej płatna. No, tak, nawet być sprzątaczem w takim Tesco to jest coś poważne, bo tam są różne maszyny. Trzeba wiedzieć, do jakiej posadzki jakie płyny wlewać. Wiem, że była afera gdzieś na Śląsku, że tam były jakieś posadzki marmurowe, a tam kobieta wlała jakiegoś płynu, gdzie tam zwykłe kafelki wymyje, no i ten marmur coś tam się z nim porobiło i kilka milionów odszkodowania. No to wszystko się liczy. Liczy się tak samo to, że Anglicy... nie pamiętam, chyba w 1250 roku uchwalili Magna Carta Libertata i zaczęli liberalizować system monarchiczny, I to, że tam rewolucja przemysłowa się tam zaczęła, że kapitalizm tam się zaczął, że to jest kraj ludzi o silnym umiłowaniu tradycji, że jest ta tradycja, ma ciągłość, że nikt tam ich nie wziął, nie było tam rozbiorów, że nie było tam komuny, że nie było tam i tak. Teraz dopiero jest komuna, ale do tej pory nie było. Więc dobrze, to Janko, wszystko to jest kapitał, który Anglia ma i ma przewagę nad Polską, ale wydaje mi się, że już ta przewaga nie powinna być tak wielka, jak w tej chwili jest, że angielski, nie wiem, robotnik zarabia 4 razy tyle, co polski robotnik, czy 3 razy tyle, co polski robotnik. Więc już u nas też... Jak to jest? Może się zapytamy, słuchaczu, ile ty zarabiasz więcej niż taki Polak na tym samym stanowisku w Polsce? Ja pracuję w supermarkecie i zarabiam 8 funtów na godzinę. To 8 razy 6? Wieloletnim stażem. Nie 8 wiem, funtów to jest, 30, to jest powiedzmy 38 zł na godzinę, tak? Tak. No, a w Polsce na takim stanowisku, no nie wiem ile się tam zarabia, pewnie z 12 zł. No to 4 razy. 3 razy. To? No tak, ale z drugiej strony jak masz w Anglii, w centrum, jak przyjedziesz do centrum na 3 godziny, to cię to kosztuje, nie wiem, 10 funtów, jak samochodem przyjedziesz. 10 funtów, no co najmniej, to jest 45 zł, prawda? A w Warszawie za to byś zapłacił, no nie wiem, 8 zł, czy tam 10 zł. No więc wiesz, to są te sprawy. Poza tym, wiesz, tutaj dobra, możesz mieć, nie wiem, idziesz do fryzjerki. Ja widziałem, bo córka jakiś czas mieszkała w Anglii, byliśmy tam, to widziałem ceny usług fryzjerskich. No to takie czesanie dla kobiet, 100 funtów. No a u nas powiedzmy 120 zł. Więc 1/4, więc wiesz, to przedsiębiorców, którzy oferują tyle miejsc pracy, że no cena pracy idzie w górę, tak? To też ma normalne znaczenie, oczywiście. A u nas to przecież ponad 200 przedsiębiorców właśnie siedzi w areszcie bez podstawienia zarzutów powyżej roku. Czyli siedzi rok w areszcie i nawet zarzutów nie potrafili przedstawić. 200 ludzi, no to 200 ludzi razy 10 osób to jest 2000 miejsc pracy i już coś tam jest. Ja myślę, że to są względy humanitarne u nas. Sąd jest humanitarny i w związku z tym nie stawia zarzutów, żeby ich nie stresować. To może okay, z tego być. Okay. Słuchajcie, czy to proponuję, żebyśmy te... pytanie, bo tutaj nie będziemy trzymać słuchacza tak długo, bo... No ja to mam darmowe do Polski, ale już będę puszczał też innych. No dobrze, to takie ostatnie krótkie. To co uważacie, że ten stan, mianowicie, że Anglia będzie taką silną gospodarką, że on się jeszcze utrzyma przez najbliższe... Nie, już nie. Anglia... No bo ja właśnie widzę, że to wszystko pada, no, że Anglia Oczywiście, że długo upadają, bo byli mocni po prostu. No. Nie, wiesz co, to było tak, że Anglia przez długi czas była krajem liberalnym. Można powiedzieć najbardziej wolnorynkowym. W pewnym momencie znacznie bardziej wolnorynkowym niż Stany Zjednoczone. Potem Stany Zjednoczone skopiowały system brytyjski, ale potem to zaczęło wszystko iść w kierunku socjalizmu. I tak można powiedzieć, że od końca II wojny światowej, gdzieś tak od lat 50. Anglia dryfuje w stronę socjalizmu. I efekt jest taki, że te oszczędności, ta siła, jakby bogactwo, które zostało zgromadzone w czasach dobrych, no już zostało sprzeniewierzone, zostało już wydane, te pieniądze zostały wydane. To tak jakby ktoś żył za pieniądze, które odziedziczył po swoim ojcu czy dziadku, no i wydał te pieniądze, teraz musicie wziąć do roboty. Ale do roboty się nie chcą brać specjalnie, ponieważ mają jeszcze wciąż zasiłki, które zostały uchwalone wtedy, okay, kiedy pieniędzy było od dziadka dużo, prawda? Kiedy było z czego rozdawać. No w tej chwili ja czytałem jakiś tydzień temu, czy dwa może, że prezes NHS, czyli tego ichniego NFZ-u, czy National Health Service, powiedział, że jeżeli się czegoś nie zrobi, to za lat 2 do 4 zabraknie pieniędzy na podstawowe świadczenia medyczne. No i teraz oczywiście nikt tego nie chce zrobić, no bo politycy się boją, no bo do tej pory, jak to do tej pory było i rządziła Partia Pracy, prawda, tyle lat, Blair było fantastycznie i nawet za Thatcher jeszcze było fantastycznie, a teraz nagle przyszedł ten Cameron i co, i będzie im pogarszał, no to Cameron im nie pogorszy. No to może wygra wybory następną kadencję i zaczną się kłopoty, więc go wyrzucą. Przyjdzie komuna, czy tamten Labour Party i zaczną, co zrobią? Też się będą bali, więc sytuacja jest dramatyczna i dlatego ta Grecja jest tak ważna, przykład Grecji jest tak ważny, ponieważ właśnie jakby na żywym organizmie, na szczęście nie własnym, możemy obserwować, do czego to, w którym kierunku to idzie. Dobra, to jest tak, Janku, to ja może podziękuję już słuchaczowi, bo tutaj następni się bardzo dobijają. Dobrze, dziękuję też, telefon. Ja słucham dalej. Bo no, 7 osób dzwoni, jak zaapelowałeś, żeby dzisiaj dzwonić, no to odbieram. Dobra, to bardzo się cieszę, tylko powiem jedno, dajcie mi... O, Damianie, ale dajesz głośno, halo. Dajcie mi 5 minut. Halo, Damian, to jest coś. To był nasz słuchacz Damian, który chyba odkurzał. Albo NSDAP. Słuchaj, chciałem tylko powiedzieć tyle. Damianie, tam przycisz i zadzwoń. Problem kilka dni temu wymieniałem listy z Markiem Skousenem. To jest autor kilku książek, które nasze wydawnictwo wyda. Jedną już wydało teraz. W trakcie jesteśmy dwóch następnych i potem dwóch następnych. Bardzo mądry człowiek i właśnie taki naprawdę libertarianin, wolnościowiec. I on powiedział tak, że w tej chwili świat wkracza w epokę rewolucji i teraz problem... Właśnie on mówił o Stanach Zjednoczonych, ale wydaje mi się, że jeżeli Stany Zjednoczone wejdą na drogę rewolucji, no to w ogóle już cały świat pójdzie, bo Stany są najbardziej jakby konserwatywne, najmniej rewolucyjne. I on mówi tak... Zastanawiamy się tutaj, w Ameryce, czy to będzie druga rewolucja amerykańska, czy to będzie druga rewolucja francuska. No bo problem polega na tym, że jeżeli... Zobaczcie, co się dzieje w Grecji. W Grecji się dzieje tak, że jest ostry sprzeciw wobec tych wszystkich, środków, wymuszeń albo warunków, jakie postawiła Unia Europejska, Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy postawiły Grecji, że jeżeli nie wezmą się za swoją kasę i to tak rzetelnie, no to nie otrzymałam pomocy. No i teraz, jeżeli by to miała być druga rewolucja, jeżeli Europa, bo Grecja tu symbolizuje Europę, ponieważ te problemy są w Portugalii, Irlandia, Włochy, Hiszpania, Słowenia, Grecja, prawda? I teraz i to się będzie roznosiło. Jeszcze jak mówię, zapomniałem o jednym dodać w sprawie w kwestii euro, że euro, za euro stoi w tej chwili bardzo silna gospodarka niemiecka. Ona jest w dalszym ciągu bardzo silna i Niemcy odważyła się Merkel na pewną liberalizację gospodarki, troszkę obniżyła podatki, przykręciła śrubę tym wszystkim socjalom troszeczkę. Więc jakby tam idzie wszystko w dobrym kierunku. W związku z tym euro jest wiarygodne dla tych, znaczy ludzie na siłę szukają wiarygodności, więc w euro można znaleźć trochę wiarygodności. Przeciwieństwem do dolara, który chociaż dolar też ostatnio nabrał wiarygodności, mianowicie to oświadczenie Obamy, że wycofuje wojsko z Afganistanu, to jest bardzo, bardzo silne wzmocnienie dolara, ponieważ nagle będzie można spalić ileś tam set miliardów dolarów rocznie, bo nie będzie trzeba ich wypłacać na potrzeby wojny. Nie będzie się marnowało pieniądza podatkowego, czy właściwie dłużnego. Nie będzie się marnowało na potrzeby niszczenia, tylko może budowania. W każdym razie, jeżeli ta rewolucja, czyli zmiana systemu, a zmiana systemu to znaczy odejście od tego bardzo socjalizowanego, można powiedzieć socjalistycznego systemu rządzenia, w na którym... bardziej socjalistyczny na przykład może się zmienić, tak powiedziałaś, rewolucja francuska, tak? No właśnie, jeżeli to pójdzie drogą taką, znaczy ja słyszałem wypowiedź w telewizji dzisiaj dwie godziny temu słyszałem wypowiedź jednego z tych rzucających kamieniami chłopców w Grecji. On powiedział tak, że oni rzucają kamieniami, ponieważ oni mają lepsze rozwiązanie i ich zdaniem powinno być tak, że powinno nastąpić bankructwo, wyjście Grecji ze strefy euro, a bankructwo, czyli ogłoszenie niewypłacalności, czyli upadłość, czyli wszystkie długi greckie, znaczy te długi greckie, które są tam już półtora raza ich produkt narodowy, nie zostaną zwrócone, nie zostaną oddane. W związku z tym to jest katastrofa dla iluś tam tysięcy czy setek tysięcy inwestorów, którzy kupowali greckie obligacje, ale potem przejście na drachmę, to już jest osłabienie strefy euro, to już jest stworzenie precedensu, to idzie w kierunku rewolucji francuskiej, czyli i potem będzie, i potem mówi, i potem zacznijmy od nowa, ponieważ tu w tym kraju nic się nie produkuje. Zaciągać kredyty i dawać zasiłki. No nie, wiesz, on powiedział tak, jakby druga część mówi o rewolucji amerykańskiej. Więc on mówi tak, ponieważ w tym kraju tylko my mamy pieniądze tylko stąd, że świeci słońce i przyjeżdżają ludzie i leżą na naszych plażach i jedzą i piją nasze uzo i coś tam jeszcze i to jest, tu się nic nie produkuje, nie ma żadnego przemysłu, nie ma żadnej gospodarki. Jeżeli jest tak, jeżeli byłoby tak, że te siły ulicy będą szły w tym kierunku, którym powiedział ten facet, to byśmy szli w kierunku drugiej rewolucji amerykańskiej. Natomiast wydaje mi się, że ten głos jest odosobniony. Większość jest przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Ja się zgadzam, powinni być przeciwko podniesieniu, przeciwko podwyżce podatków. Absolutnie, ponieważ podwyżka podatków to jest wzmocnienie roli państwa, a państwo się nie sprawdziło. To nie to, że się kapitalizm nie sprawdza, nie sprawdził się socjalizm. System opiekuńczy, ten socjalistyczny, czy socjalny, nazwijmy go, żeby już kogoś nie drażnić, że jesteśmy jakimiś oszołomami, czy ja jestem oszołomem. Jeżeli ten system nie upadnie, no to będzie tylko pogłębiony, a pogłębienie może być w kierunku socjalizmu, czyli powrót do tego, z czego myśmy wyszli. Więc... Dobra, Janku, to może co? Odbierzemy słuchacza, może co? Odbierzmy słuchacza. Tak. Odbierzemy go z lotniska czy z dworca kolejowego. Może nie będzie aż tak źle. Damianie, jesteś na antenie. Halo? No wiesz co, to już go nie odbieraj. Tylko wyłącz ten odkurzacz w tle. O, już jest dobrze, dawaj. Dobrze jest? W porządku. Nie wiem, tutaj ja was słabo słyszę, ale dawne, nie wiem. Dawaj. Chyba jestem na jakiejś czarnej liście już w kontestacji. Z odkurzaczem w tle, dawaj. No. Panie Janie, wspomniał pan na początku i też dzwonię od początku, że nie proponuje pan inwestycji w złoto i jak uciekać to gdzie, bo praktycznie nie ma gdzie. No mi się wydaje mimo wszystko, że warto uciekać, jeśli nie w złoto, to w juana chińskiego. Póki co ta waluta jest cały czas sztucznie osłabiana, a trzeba pamiętać o tym, że jeśli tutaj cały Zachód padnie, prawda, łącznie też z Ameryką, jeśli by tak w najgorszym wypadku się stało, czy za rok, czy za dwa, czy za pięć, no to przecież całe te grube biliony dolarów, które w tej chwili Chiny inwestują w wykup obligacji krajów zachodnich, przecież pójdą na, no nie będą ich wykupywać śmieciowych obligacji, w związku z tym pójdą na wpompowanie ich do chińskiej gospodarki, gdzie pojawi się popyt i automatycznie firmy chińskie przestawią się w krótkim czasie na produkcję na potrzeby rynku chińskiego. W związku z tym ta gospodarka będzie szła w górę, będzie się odbijała, według mnie przynajmniej, i sądzę, że juan chiński jest tu alternatywą pewną, można w niego uciekać. Natomiast drugą kwestią, ja tylko skończę i się rozłączę, bo tutaj ja słabo was słyszę, więc nie będę polemizował jakoś. Natomiast druga kwestia złota, no nie wiem na jakiej podstawie, to są, trudno stwierdzić, jedni twierdzą, że jest przewartościowane, że jest w wysokiej wartości w tej chwili, inni, że w niskiej, jeszcze inni, że jest jakiś tam złoty środek, czy inny środek, natomiast sens w tym, że złoto owszem jest na rekordowych cenach w tej chwili, ale jeszcze paręnaście, czy parędziesiąt już lat temu, kiedy był ten kryzys duży, chyba właśnie w latach 80. w Stanach między innymi, to złoto chyba 700 albo 800 dolarów kosztowało. Z tym, 850. Że, 850, no właśnie. Z tym, że od tamtej pory, od 2008 roku przed momentem to wyczytałem, ilość pieniądza, ilość dolarów na świecie od 2008 roku, czyli przez 3 lata, zwiększyła się ponad czterokrotnie. Głównie w wyniku tych bailoutów, prawda, tych dofinansowań banków. I w związku z tym, jeśli tak wzrosła podaż pieniądza, to tak naprawdę złoto dzisiaj nie powinno być 1508,22 za uncję, bo teraz mam to przed oczami, tylko 15 tysięcy. jeśli brać tą skalę, jeśli chciałby się wyrównać właśnie do poziomu, żeby złoto kosztowało tyle, ile jest pieniądze na rynku. Może 15 tysięcy to tyle nie jest możliwe, aczkolwiek jeśli Grecja by padła, to kto wie, czy nie będzie to tak naprawdę punkt wybicia do złota do jakichś 5-6 może tysięcy, bo to jest całkiem realne, biorąc pod uwagę to, że Stany ostatnio wpompowały tyle dolarów w rynek, chociaż z drugiej strony też nie wiem, gdzie te dolary się dokładnie podziały, bo niby pakowali je w banki, a tak naprawdę banki mówią, że nie wiadomo, gdzie one się podziały, czy rozkradli, czy fikcyjnie, czy ich nie było tak naprawdę, bo to też trudno stwierdzić. Być może była to tylko akcja populistyczna, a tych środków faktycznie nie było. No trudno, czy nie było w takiej ilości. Trudno to oszacować i o tym powiedzieć, gdyż wskaźnik M3, który pokazuje faktyczną ilość pieniądza w obiegu już od 2006 roku, nie jest publikowany w tej chwili przez Fed. M3, o ile pamiętam, to jest cash. Tak, to jest całość, cała ilość pieniędzy, cała gotówka plus cash to short term obligacje, tak. No, ale to nie jest publikowany, bo Fed zabronił go publikacji, chyba czując nosem, co się święci, że trzeba będzie mocno drukować, albo zwodzić, że się drukuje, bo to też ma znaczenie, jeśli ludzie myślą, że te środki są na rynku, a ich faktycznie nie ma, prawda, bo też tak może być. No jeszcze rozumiem tutaj przy inwestycji w złoto, że jest to ryzyko kursowe, prawda? No nawet złoto, jeśli podskoczy, to nie wiadomo, co się stanie ze złotówką w takim wypadku i to też może jest to ryzyko. Aczkolwiek na przykład w juana chińskiego i w złoto ja osobiście polecałbym jako alternatywę na inwestycje i poprosiłbym tylko o krótkie ustosunkowanie się. Także dziękuję. Dobrze. Okay, trzymaj się, Damianie. No i muszę powiedzieć, że to bardzo sympatyczny głos rozsądku tutaj chyba był, Janku. No tak, w przeciwieństwie do mnie, nie? Słuchaj, więc ja zaraz to wyjaśnię. Nie wiem, być może, że inwestowanie w juana będzie najlepszą alternatywą, ale nie wydaje mi się, ponieważ juan w tej chwili, jak ogłosił Centralny Bank Chiński jakieś może 2-3 tygodnie temu, juan ma, tam, oni tam się zmagają z inflacją. Tam jest inflacja rzędu, nie wiem, już tak się kalkuluje, że realna to 9-10%. Więc coś tam musi być też na rzeczy, skoro nawet chińskie pieniądze mają, czy jakby chiński bilans płatniczy ma problemy. Zaczyna się też deficyt budżetowy w Chinach. Następna sprawa. Oni mają olbrzymią ilość tych pieniędzy śmieciowych. No te dolary, euro i to wszystko. To w tej chwili, no oczywiście mogą zainwestować to. No i co? No i co będą? No niech oni na przykład kupią kolej pod La Manche, prawda? Albo kupią lotniska jakieś w Grecji. No i co? No i kto to będzie obsługiwał? No przecież to nie jest tak łatwo, że... To wyobraźcie sobie, że wy bierzecie swoje pieniądze, wyjmujecie z PKO czy z jakiegoś tam innego banku. PKO to kiedyś to był jedyny bank, więc dlatego tak mówię, ale wyjmujecie z banku i co? I inwestujecie w Zambii. Można w Zambii zainwestować w hodowlę lwów, prawda? 120 tysięcy lew kosztuje. Nawet poznaliśmy faceta, który hoduje, mimo że mu lew odgryzł rękę. Więc to jest, musi być opłacalny biznes, skoro on bez ręki i nie boi się i dalej inwestuje. No ale jak to będzie inwestować? Co, wynajmiecie tamtejszych? A kto tego będzie pilnował? To nie jest takie łatwe. Więc będą oni w dalszym ciągu są zmuszeni na to, żeby czekać, aż nastąpi, aż się te obligacje zakończą i będzie zwrot długu. Zapomniałem, jak to się po polsku nazywa, ten proces, bo maturity, nie po angielsku, a po polsku zapomniałem. W tej chwili zapadalność. O, kiedy zapadną, zapadnie wypłacalność, no to trzeba będzie, odbiorą pieniądze i znowu będą, i co będą mieli? Dolary. No więc, czy euro, czy jakieś inne pieniądze. To nie jest tak prosto. Ze złotem jest też tak, że owszem, można włożyć złoto, ale dopóki złoto nie jest pieniądzem w takim rozumieniu, jakim było za czasów standardu złota, no to jest ryzyko, po pierwsze, tej ceny, no bo cena poszła w górę, być może ja przypuszczam, że nie, że to nie jest powodem to, o czym Damian sam nawet wspomniał, że być może, spowodowane zostało z wzrostem, spadkiem siły nabywczej dolara, czyli wzrostem podaży dolara. ale częściowo też, prawda? W związku z tym to mamy tak samo, jak mamy teraz z ropą. Wszyscy mówią, że ropa rośnie w cenie, a cena benzyny prawie taka sama. Dlaczego? Dlatego, że dolar spada równocześnie. Dolar spada, dlatego ropa rośnie, bo cena ropy jest w dolarach. Gdybyśmy te ceny mogli już wyrażać w złocie, o, to tu byśmy mieli rzeczywiście porównanie. Ale w złocie jeszcze standardu złota nie ma. W związku z tym złoto służy jako co? Jako środek przechowywania, tezauryzacji. To nie jest pieniądz jak w tym znaczeniu, w jakim było kiedyś, czyli środek wymiany, tylko to jest po prostu środek przechowywania. A jak przechowujemy złoto, to przypomnę słowa tutaj już cytowane, niestety świętej pamięci, bo wyobraźcie sobie, że 3 tygodnie temu zmarł Felix Sandman, autor takiej fajnej książki, którą żeśmy wydali, Nigdy nie gaśnie nadzieja. No jedna z lepszych. Jeden z najbogatszych Polaków na świecie. Zmarł w Filadelfii na początku czerwca. Miał 83 lata, ale był jeszcze pewnie sprawny, rozmawiałem z nim w listopadzie, czy na początku grudnia składaliśmy sobie życzenia, bo on tam miał te Hanuka, a myśmy mieli tutaj święta i tak żeśmy sobie to taką rozmowę odbyli. No i nagle go powołał jego Bóg albo nasz Bóg, bo to zdaje się jest jeden i ten sam. Nie ma Sandmana, a Sandman mówił, że Sandman mi opowiadał, że kiedyś w czasie okupacji, kiedy on miał, nie wiem, on był 28 roku, no to miał ile? 11 lat, kiedy dziadek go wysłał na targ ze sztabką złota, 100-gramową sztabką złota, i on za to przywiózł w Grodnie, dzisiaj Białoruś, przywiózł 5 kilo ziemniaków. No dobrze, więc... ale to może nie dlatego, że złoto tak spadło, tylko że ziemniaki poszły w górę. Ale dobrze, no to wszystko jedno i drugie. No. W każdym razie chodzi o co? Że nie możesz takich olbrzymich ilości pieniądza, o jakich mówimy, prawda? Bo mówimy o, jeżeli mówimy o parytecie euro czy dolara, do innych walut, czy to marokańskich, czy polskich, czy tajwańskich, to mówimy o wartościach rzędu gospodarek tych krajów. I co? I co? Włożą to ludzie, no nawet niech to będzie 1/4 tych pieniędzy, które są ciągle w ruchu. To włożą w złoto i co będą robić z tym złotem? I będą transakcje złotem, będą rozliczać, to nie jest możliwe, ponieważ te pieniądze, o których mówimy, bo przecież one istnieją, bo to są środki, legalne środki płatnicze, wszędzie funty i dolary, i euro, i złotówki są wszystko legalne środki płatnicze i właściwie jedyne środki płatnicze, chociaż w Stanach Zjednoczonych podobno można płacić podatki złotem i srebrem, no ale te pieniądze będą w dalszym ciągu istniały i nie wiem jakby się ludzie posługiwali złotem nie będącym oficjalnie środkiem płatniczym. Więc to jest trudna sprawa. Ale słuchajcie, no i jeszcze jedna przykra wiadomość. Wczoraj umarł drugi mój kolega na Z, Maciej Zębaty. To też był libertarianin. To naprawdę człowiek mający takie myślenie perspektywiczne, mimo że poeta, mimo że bardzo uduchowiony i powiedzmy tam na sprawy jakieś takie polityczne, ekonomiczne, to niechętnie o tych sprawach niechętnie rozmawiał, to jednak tego ducha libertariańskiego miał mocno wpojonego i jeszcze w czasach komuny, kiedy go poznałem. Także niech odpoczywają w spokoju obaj. No a teraz ja chciałbym tutaj, bo mnie żona znowu strofuje, podsłuchuje. Mianowicie chciałbym parę słów na temat tego, co się wydarzyło podczas ostatniej audycji, kiedy zdaniem właśnie mojej małżonki, ja powinienem od czasu do czasu jakąś szczyptę optymizmu wam czy nam tutaj wtrącić, ponieważ to o czym my mówimy, czy o czym ja mówię, to jest rzeczywiście taki jeden wielki strumień no, pesymizmu, no tak, czegoś co się, no nie ma optymizmu, tak, w tym co ja mówię. No i teraz w zasadzie to, co ja chciałem się z tego w pewnym sensie wytłumaczyć, mianowicie jeżeli mój pesymizm nie jest skierowany w stosunku do Polski, czy do rządu polskiego, czy do warunków, jakie w Polsce istnieją, tylko w ogóle do obecnych warunków na świecie, i to jest dlatego ten temat, jakby miałem te słowa powiedzieć na początku audycji, mówię prawie pod koniec, żeby wyjaśnić, dlaczego mówimy o Grecji, dlaczego mówimy o tych zmianach. Mianowicie my żyjemy w takim właśnie systemie, który jest niereformowalny. Ten system jest niereformowalny, nie da się tego zmienić, ponieważ socjalizm jest niereformowalny, a my idziemy w kierunku socjalizmu. I dlatego ja, jeżeli krytykuję Polskę, to tylko dlatego, że jest członkiem tej ligi właśnie niereformowalnych socjalistów, czy socjalów. System socjalny, państw opiekuńczych. I pod tym względem ja będę negatywny aż do momentu, kiedy to się zmieni, albo przynajmniej zacznie zmieniać. Na razie te zmiany są bardzo, bardzo mikre. No Chile, troszeczkę Nowa Zelandia, może w Afryce, bo z tego, co myśmy rozmawialiśmy tam z kilkoma osobami w czasie podróży w luty-marzec tego roku, to kilku mądrych miejscowych murzynów mówiło, że Afryka dorosła już do tego, żeby stać się liberalną, bo to jest bardzo socjalistyczna. Tylko problem jest tam taki, że oni, żeby przekonać, no nazwijmy to ta elita, tamtejsza elita, żeby przekonać swój lud, masy do jakiejś nowej ideologii, to muszą podać przykłady, no jakieś przykłady muszą podać, proszę bardzo. Tak się dzieje tu, tak się dzieje tam, u nas też tak powinno być. Natomiast oni nie mają w zasadzie w tej chwili, nie mają wzorca. Bo Europę niechętnie podają z kilku względów. Po pierwsze, że w Europie nie ma tutaj dobrych przykładów. Ja mówię o trendzie, nie? Bo oczywiście, że gdzie tam Afryce do Europy. Ale kierunek jest niewłaściwy. W związku z tym Europa, a poza tym jeszcze Europa, to się kojarzy z kolonizacją, prawda? To jest okres zniewolenia, najgorsze wspomnienie dla Afrykanów. I teraz z drugiej strony alternatywą były Stany Zjednoczone, ale Stany Zjednoczone też nie są dla nich wzorcem. I wiecie co? Jak myśmy rozmawiali z ludźmi, to tak mi się wydaje, że odkryłem to, że takim wzorcem dla nich może być katolicyzm. Ale katolicyzm w tej wersji właśnie, o jakiej pisze Thomas Woods w książce Kościół a wolny rynek, czy Jacek Gniadek, werbista, misjonarz w Dwaj ludzie z Galicji, czy Michael Nowak, czy jeszcze kilku innych, czy Szafłen, taki Argentyńczyk z fundacji Actona, więc w tym liberalnym, czy takim nawet można powiedzieć libertariańskim ujęciu, wolnorynkowy katolicyzm, to może być bardzo atrakcyjna propozycja dla nich i wydaje mi się, że tam katolicyzm się rozwija jeżeli dałby Bóg, żeby szedł w tym kierunku, poznaliśmy kilku księży, którzy myślą właśnie w taki wolnorynkowy sposób. Jeżeli więcej ich będzie, to może być droga dla Afryki. A Ameryka Południowa przegrała swoją szansę. Azja, no to wygrywa. No Azja to ma tam inną specyfikę. W każdym razie mamy następnego. Paweł, słuchamy cię. A, wszystkiego dobrego, Paweł. Bo dzisiaj jest kraj Paweł. Ja tak chciałem odnośnie tego złota, bo tak mi się skojarzyło, jak słuchałem słuchacza, że on mówi, że dolar kiedyś kosztował tyle, teraz jest więcej dolara, ale Ja bym tak chciał przypomnieć, że dana rzecz jest warta tyle, ile ktoś chce za nią zapłacić. I jeżeli, to tak jak było z ropą, że wszyscy już myśleli, że ropa będzie zawsze drożeć i w momencie, kiedy no w pewnym momencie rynek się nasyca, no bo już więcej ludzi w tą ropę nie zainwestuje, ona nie idzie w górę, no to ludzie zaczynają powoli sprzedawać, tak? I następuje potem nagła panika i spadek. I wydaje mi się, że ze złotem może niedługo być tak samo, skoro na byle Onecie widzę już reklamy inwestuj w złoto. Słuchaj, Pawle, może masz rację, ale nie słyszałem jeszcze o samochodach, które by jechały na złoto. Natomiast na ropę jadą. Twój optymizm jest moim zdaniem, delikatnie mówiąc, nieuzasadniony, ponieważ nawet jeżeli cena złota pójdzie w górę, to będzie to tylko potwierdzenie tego, co powiedziałem, że ludzie się już niczego dobrego nie spodziewają i szukają ratunku najbardziej, najtrudniej upłynialnym dobrze. Jeżeli chcecie ten mechanizm poznać, to jest taka książeczka. Przepraszam, że ja tak reklamuję tylko swoje książeczki, ale po prostu inni takich książeczek nie wydają. Więc jest książeczka Henry Hazlita pod tytułem Inflacja, wróg publiczny numer 1. Albo Złoto, banki, ludzie. I w tych książeczkach to Rothbarda. I w tych książeczkach jest ten mechanizm bardzo dobrze opisany. Mało tego, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. No to dołóż mi jeszcze do tego zamówienie, które masz mi wysłać, okej? Okay? dobrze, dołożę. Ale słuchajcie, jeszcze jest to tak. Jeszcze zadbana sobie Pawle kup. Pawle, ale przyślij maila na wszelki wypadek, żebym nie zapomniał. No słuchajcie, Rothbard, Murray Rothbard, który całe swoje życie myślał, no nie całe, ale przynajmniej na pewno końcówkę, myślał i zresztą Hazlitt też i Mises też o powrocie do standardu złota, to oni się, Hayek to samo, zastanawiali się, jak ustalić cenę złota, bo złoto jest nie tylko środkiem wymiany, jako pieniądz, ale również ma pełni rolę towaru, zwykłego towaru, no, na plomby dentystyczne, czy na jakieś spawy bardzo precyzyjne w elektronice. Złoto się używa do innych celów, więc ma swoją niezależną cenę. I teraz chodziło o to, na jakim pułapie ustalić cenę. Ja pamiętam, o ile pamięć nie zawodzi, to w Złoto, banki, ludzie albo w tajnikach bankowości Rothbard podaje, że jego zdaniem złoto powinno kosztować w momencie przejścia na standard złota około 20 tysięcy dolarów za uncję. Myślę, że teraz to przy tej ogromnej napompowaniu dolarów za Obamy i za Busha pewnie będzie już ze 60 tysięcy dolarów, ale nawet gdyby uncja kosztowała 60 tysięcy dolarów, wtedy można byłoby wszystkie dolary zamienić na złoto i wrócić do standardu złota. Jeżeli tak by się stało, no to Pawle, masz rację. Ale i to wtedy miałbyś rację, dlatego że dzisiaj kupujesz za 1500 dolarów uncję złota, która może być warta, no, warta w sensie umownym 20, 30, 50 tysięcy dolarów. W każdym razie nie. Ale Janku, ja mówiłem trochę w drugą stronę, że tak jak ropa w pewnym momencie ciągle rosła, tak? I w momencie, kiedy zaczęły się wszędzie pojawiać reklamy inwestuj w ropę, szybko już nastąpił spadek jej, to tak samo teraz wszyscy, jest taka nagonka, żeby wszyscy inwestowali w złoto i to wydaje mi się, że może być po prostu kolejna bańka spekulacyjna, no bo w pewnym momencie ktoś zauważy, że to złoto już tak szybko nie rośnie i zacznie się wyprzedaż, która potem może się w panikę przerodzić. Wiesz co, masz rację, że tu ten mechanizm też odgrywa, ma wpływ na cenę, ale wiesz, znaczne zwiększenie produkcji złota, jak na razie technologicznie, przynajmniej ja powtarzam to, co gdzieś przeczytałem, technologicznie nie jest to możliwe więcej jak 3-4% rocznie wzrost produkcji. Natomiast wzrostu wydajności jakiegoś znacznego się nie obserwuje. W przypadku ropy obserwuje się. W przypadku ropy następuje w ciągu ostatnich 20 lat, mimo ogromnego wydobycia, wzrost zasobów tych zidentyfikowanych jest coś 200% czy 300%, mimo że się powinny wyczerpywać, prawda? W związku z tym, jeżeli... Nie, nie wiadomo, czy się powinny wyczerpywać, bo tam w ogóle są różne teorie na nie, no nie ma. Ekonomia mówi, że się nie wyczerpią nigdy. Żadne zasoby się nie skończą, ponieważ w momencie, kiedy będzie ich mniej, to będzie cena rosła, aż i cena będzie zawsze, przecież zawsze, pamiętajcie, że to jest relacja, podstawowe prawo ekonomii mówi, że popyt i podaż w pewnym momencie osiągają, przecinają się te dwie krzywe i to jest punkt, który nazwijmy go jakimś punktem równowagi i ten punkt się będzie przesuwał w stronę coraz wyższych cen. Znaczy, więc, ja mówiłem o tym, że po prostu są, wiesz, oprócz tej teorii takiej typowo zachodniej, gdzie że to są tam te paliwa kopalne, to powstały w wyniku tam karbonifikacji organizmów żywych. Rosjanie mają swoją teorię, że to powstaje w wyniku naturalnych procesów i te złoża... Wiem, że Rosjanie szukają w inny sposób i Amerykanie w inny sposób, na podstawie innych teorii. I Rosjanie podobno mają lepsze wyniki, nie? To gdzieś tak. Mówisz o złocie? Nie, o ropie i o tych takich paliwach kopalnych, nie? No bo no tak, to wiadomo, że tam jest ograniczone, ale nie wiadomo ile tego jest dokładnie. No w każdym razie ja tak twierdzę, że inwestowanie w złoto to nie jest zabezpieczenie przed, wiesz, no jeżeli chcesz sobie włożyć jakieś pieniądze, masz tam, nie wiem, 100 tysięcy złotych, które ci do niczego nie są potrzebne, no to kup złota za to. Proszę bardzo. Natomiast jeżeli będziesz chciał przejść na całą swoją gospodarkę rodzinną czy jakąś indywidualną, będziesz opierał złoto, no to się możesz przejechać na tym, ponieważ będzie trudno, bo ono jest słabo upłynnialne, słabo się to złoto sprzedaje. No idź, a w ogóle... Ja się w 100% zgadzam, dlatego ja nie jestem fanem inwestowania w złoto. Tak. Zdecydowanie. No dobrze, słuchajcie, w każdym razie mamy... Dziękuję ci bardzo, Pawle. Mamy tutaj taki dylemat i nad tym dylematem będziemy pracować w następnych audycjach. Mianowicie, czy jesteśmy w przededniu drugiej rewolucji amerykańskiej, która nas zaprowadzi, jakby powrócimy do końca XVIII wieku, do ojców założycieli, do konstytucji amerykańskiej, która będzie określała, co państwu wolno, bo nam wszystko wolno, a państwu tylko to, co napiszemy w konstytucji, czy jedziemy w kierunku drugiej rewolucji francuskiej, no czyli do komuny paryskiej i tak dalej, i konsekwencji, które znamy z lat 44, 22 lipca się zaczęło, 44 roku do 4 czerwca 89 roku, a później, że tak powiem, w mniejszym natężeniu do dzisiaj i prawdopodobnie przez następne audycje również. Także dziękujemy wam bardzo za cierpliwość. No trochę się dowiedziałem, bardzo zresztą jestem zbudowany tym, co usłyszałem. Cieszę się i myślę, że następnym razem no nie będziemy tak za bardzo od tego odstawać. Może co wam zdradzić? No mnie korcą mnie dwa jak to się mówią? Korci cię, tak, ale to korcą. A to nie korcą. Wiem, jak się odbija, miałem dwójkę z polskiego. Korcą mnie dwa tematy, mianowicie... A, nie będę zdradzał. Lecz przez zaskoczenie. Masz korcicę. Tak, to przez zaskoczenie. Słuchajcie, życzę miłych wakacji, bo się chyba zaczęły. No. Piotrowi Pawłowi wszystkiego dobrego. Najlepszych życzeń. To jeszcze... No, jeszcze Sławka odebrałem. Cześć Sławku, już na zakończenie cię odbieram. Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Ja chciałem, znaczy mam dwie takie sugestie. Ja mogę się mylić oczywiście, ale po pierwsze, znaczy o złoto już pan Janek coś powiedział, ale bardziej może będzie to lepszy przykład w ropie, bo jeśli ropa rosła do pewnej granicy, prawda, powiedzmy $200 tam wieścili, wtedy zaczęły być opłacalne wydobycia też, na przykład jest taka tak zwana ciężka ropa, duże zasoby w Kanadzie, to są jakby tam muszą piasek odwirować i wtedy się albo z głębokich oceanów zaczęła być opłacalne wydobycie. Ta granica tej ceny, prawda, powodowała to, że ciężko, znaczy wydobyć, trudno dostępna ropa zaczynała być opłacalna. I wtedy, a jeszcze tutaj było powiedziane o Arabii, znaczy to nie powiedziane, tylko jakby w kontekście, że Arabia Saudyjska nie ujawnia swoich zasobów. I wtedy, jeśli ona widzi, że zaczynają być, znaczy ja takim to są moje sugestie, że jeśli widzi, znaczy tutaj też kraje OPEC chyba też muszą jakiś mieć konszakt, że jeśli widzą, że zaczyna być ta opłacalna, trudno dostępna ropa opłacalna, wtedy oni mogą zbijać cenę, prawda? Tak mi się zdaje. To jest taka, i odnośnie tego złota, co pan Janek mówił, że jest jakby, ale też podejrzewam, że może właśnie ta cena złota powodować opłacalność jakichś trudno dostępnych zasobów, prawda? Może to powodować i no. zwiększoną, żeby nie, podaż, prawda? Popyt, tak. Słuchaj, więc... Podaż, bo mi chodzi o producentów. Czyli oni podaż produkują. No tak, ale w związku z tym, że będzie zwiększony popyt, to będzie również i producenci będą się starali zwiększyć podaż, bo jeżeli nie zwiększą, to cena będzie rosła. No dobrze, ja się z tym zgadzam, tylko przecież mamy, pamiętaj o tym, że żaden ze znanych mi rządów, czy to nawet najbardziej, nawet północno-koreański, nie walczy z ropą naftową. Wprost przeciwnie. Każdy by chciał mieć tej ropy jak najwięcej. Natomiast ze złotem walczą wszystkie rządy. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której złoto jest deprecjonowane przez wroga, czyli przez władze poszczególnych krajów, którym to złoto, czy przywódców, którym to złoto, tak powiem, kością w gardle. No wiadomo, my chyba wiemy, o czym rozmawiamy. No, bo ale Janku, ale z drugiej strony, jak państwo z czymś walczy, na przykład wiemy, że to bieda wygrywa wojnę z biedą, tak? Więc to złoto wygra wojnę ze złotem. Nie, ależ oczywiście, ja tak uważam tak samo, tylko ja uważam, że nie potrzeba w związku z tym inwestować złoto, tylko zająć się wojną ideową i produkcją. Bo jeżeli na pewno człowiek, który włoży pieniądze w złoto, gorzej na tym wyjdzie i będzie czekał, niż ktoś, kto włoży pieniądze w produkcję czegoś, za co może kupować złoto, prawda? W związku z tym, jeżeli my na pewno dojdzie do upadku tego systemu, na pewno, bo ten system jest nieekonomiczny. Przede wszystkim ten system jest niemożliwy do utrzymania. To jest sztucznie utrzymywany system przez głupotę ludzką, przez system publicznej edukacji, który ludziom, że tak powiem, utrudnia zadawanie logicznych pytań, albo przynajmniej konsekwentnych pytań, poprzez manipulowanie mediami, propagandą i tak dalej. Ale to kiedyś się rozleci, bo rozleciał się system, który był najbardziej nieprawdziwy, mianowicie komuna, prawda? To się rozleciało, mimo że jeszcze był wzmacniany przez najsilniejsze, najpotężniejsze armie, największą ilość głowic nuklearnych i różnych innych. Okej, Sławko? Tak, tylko, to ja podejrzewam, że mało osób będzie wiedziało, kiedy to nastąpi. To jest mało osób, prawda. Nie wiem, czy wiesz, no... Nie powie pan, że nie określi pan, przepraszam panie Janie, że tak mówię, ale trudno określić datę, prawda? Nikt za bardzo nie będzie wiedział, kiedy to wreszcie nastąpi. Ale no niestety żyjemy w takim świecie, w którym nie wiemy, co się wydarzy i kiedy się wydarzy. Może nawet wiemy, co się wydarzy, tylko nie wiemy kiedy. Ale też czasami się, bardzo często nie wiemy nawet, co się wydarzy. Więc to oczywiście tutaj jakąś cenę ludzkość będzie musiała zapłacić za to. Ale to będzie znacznie mniejsza cena niż trzymanie się tego co mamy dzisiaj. Jeszcze jedną sprawę, tam, na początku to tam było o tej Anglii, tam było takie pytanie, dlaczego tam zarabiają tyle, a u nas tyle. A tutaj też chodzi, że tak powiem, ja trochę liznęłem tej ekonomii austriackiej, ja mogę się mylić, proszę mnie poprawiać, jeśli źle coś powiem. Chodzi o wartość krańcową pracy, prawda? Jest takie pojęcie. I teraz, to jest tylko moja intuicja, że podejrzewam też, ta wartość krańcowa też jest określana przez zasiłek dla bezrobotnych. I dlatego też może być takie różnicy. Nie wierzmy w to, że tutaj pan Kamil, tak? Cybulski? Tak, zgadza się. Tak. Tu powiedział, że Anglik to tyle produkuje, a Polak to by nie potrafi, bo on tyle wyprodukuje. Nie wierzmy w to, bo to jest propaganda. Właśnie ta wartość krańcowa pracy jest po prostu... Halo, Sławku? Słuchaj, więc myśmy o tym mówili, bo mówiliśmy o tym, że niektóre regulacje... poznaje po oczach gdzieś tam w Ameryce Południowej, czyli jakiś błysk, i wcale jeśli byśmy, ja mam taką wiarę może, że jeśli byśmy nie byli tłumieni, znaczy manipulowani, tłumieni, wykorzystywani przez biurokratów, przez państwo, to byśmy, że tak powiem, nie mówię, że świat podbili, ale byśmy na pewno dużą inicjatywę wykazywali. No tak, i wtedy byśmy produkowali więcej, no ale na razie jesteśmy tłumieni i produkujemy mniej, no normalne. No dobrze, ale to nie jest takie proste przełożenie, dlatego że żeby tak się stało, to musimy uzbroić nasze miejsca pracy, czyli po prostu dokapitalizować, dlatego że od wartości miejsca pracy zależy wysokość płacy. To, że Niemiec zarabia więcej, to dlatego, że niemieckie stanowisko pracy jest po prostu lepiej dokapitalizowane. I to nie wystarczy. To sama wydajność pracy to nie jest. Mówiąc po ludzku, mają lepsze kosiarki do trawy, no. Lepsze wiertarki, tak? No na przykład lepsze wiertarki, ale też i wiedza, prawda? To tak się mówi, że no powiedzcie mi, dlaczego wiecie, w jakim kraju najwięcej Zachód inwestuje pieniędzy? No podejrzewam, że w Niemczech. Nie. We Chinach. Najwięcej inwestyżnie. Najwięcej inwestuje w Stanach Zjednoczonych. Na drugim miejscu? Niemcy? Na drugim miejscu jeszcze nie Niemcy. Na drugim miejscu jest Wielka Brytania, a na trzecim miejscu są Niemcy. Więc dlaczego nie inwestuje Zachód, tak jak mówią, prawda, komuniści mówią, że bogate kraje kapitalistyczne wyzyskują biedne kraje afrykańskie i azjatyckie. No dlaczego tam nie inwestują? Dlatego, że co mi z tego, że ktoś, że w Zambii będzie robotnik pracował za 25 centów na godzinę, a w Polsce trzeba zapłacić mu powiedzmy 4 dolary, czyli 16 razy tyle, kiedy ten afrykański robotnik wyprodukuje 25 razy mniej niż polski. Albo jeżeli nawet wyprodukuje więcej, to będzie to niższej jakości. Także ludzie inwestują pieniądze po pierwsze tam, gdzie są dobre warunki dla tych pieniędzy, albo najlepsze z możliwych warunki, to znaczy bezpieczeństwo dla tych pieniędzy, możliwość wycofania zysków, poszanowanie własności prywatnej, a także tam, gdzie jest wysoka wydajność pracy, a wysoka wydajność pracy jest tam, jest właśnie w tych krajach, o których mówimy, a nie w tych, które by było łatwo wyzyskać, bo jest tania siła robocza. Także, no ja ale powiem, podejrzewam też, że to się wiąże też z etyką pracy. Z etyką. U nas to ta komuna zniszczyła tą etykę pracy. Prawda? A w Stanach... Słuchaj, nie możesz tak... No ja nie chcę, tylko taka moja sugestia, przepraszam. No dobrze, nie, ale to masz prawo. Tylko ja ci też powiem. Jak ktoś mi mówi w ten sposób o etyce pracy i o komunie, to ja się go pytam, jak to jest możliwe, że dziewczyna, która góralka z Wróblówki pod Dzianiszem jedzie do Ameryki do kuzyna, teraz się to już skończyło powiedzmy, ale kiedyś tak było, jechała do kuzyna, przylatywał samolot do Chicago o godzinie 16, ona zabierali ją z lotniska i wieźli ją już od razu do pracy, gdzieś pracowała w centrum downtown Chicago, w jakimś biurowcu, w firmie sprzątającej biura. I wyobraźcie sobie, że ta dziewczyna, niewykształcona, zdemoralizowana przez komunę, nie zamiatała śmieci pod dywan, tylko bardzo ładnie je zbierała, nigdy nikomu niczego nie ukradła z biurka, mimo że wszystko tam na biurku jest, zawsze każdą minutę przepracowała, nie obijała się. Jak to się stało, że ta zdemoralizowana osoba nagle co? Przez 2 godziny czy 3 godziny pobytu w Stanach Zjednoczonych zmieniała morale? Nie. Ludzie po prostu wiedzą, wiesz, you get what you pay for. Jeżeli mało płacą, jest zła atmosfera i nikt nie wymaga, no to nie będą pracować. Człowiek robi tylko to, co musi robić. Więc dlatego morale, ale oczywiście masz rację, że morale też. Morale, wykształcenie, tradycja. Dlaczego Niemcy dzisiaj taki słucham w radio, czy mam radio, gdzie kapitan barki, która wiezie jakąś część mostu od morza, od strony morza, wiezie do Warszawy, bo tu mają ten most składać, skarży się, że jest niski poziom wody i że on jako chłopiec czytał książkę o tym, jak Niemcy w czasie wojny przeprowadzali uboty, czyli łodzie podwodne, przez mielizny, żeby no, gdzieś tam przenieść się z jednego akwenu na drugi poprzez właśnie cieśninę z mielizną. I on skorzystał z tego pomysłu, przypomniał sobie o tym i zastosował jakieś takie, nie wiem, ponton chyba, tak, właśnie, który podniósł tę barkę wyżej, w związku z tym ona miała mniejsze zanurzenie i jakoś mu się udało to przęsło do Warszawy, czy uda mu się przywieźć. Dlaczego to Niemcy wymyślili? Dlatego, że Niemcy tradycyjnie byli narodem inżynierskim. I jeżeli Niemiec dzisiaj konkuruje o pracę z Polakiem, to musi Polak być 3 razy lepszy od Niemca, żeby jakikolwiek, nie wiem, Holender, czy Duńczyk, czy Afgańczyk zdecydował się na to, żeby zatrudnić Polaka w miejsce Niemca. No niestety, jedni ludzie wiedzą coś, a drudzy nie wiedzą. Jedni mają talent w jakiejś dziedzinie, inni mają w innej, albo nie mają w ogóle. Więc także to wszystko, każdy taki czynnik ma wpływ na kapitał ludzki, a kapitał ludzki jest częścią kapitału i wchodzi w skład właśnie tego ogólnego kapitału, który buduje, tworzy miejsce pracy. Okay. Kochani, kończymy już. Kończymy. Bo... Cześć Sławku, trzymaj się. Dziękuję. Cześć, dziękujemy bardzo. Także nie zniechęcajcie się, dzwońcie do nas. Bardzo się cieszę, że z tych wypowiedzi dzisiejszych. Sam zaraz, jak wrócę z Gór Świętokrzyskich, to w Górach Mazowieckich tam będę, poczytam sobie. Także żebyśmy zgłębili ten temat pieniądza, bo to jest bardzo ważna sprawa. Temat. I będziemy się trzymać. To nie jest trochę ogłoszeń. Na kontest kam nie jedźcie, bo już miejsc nie ma, tak? Nie ma już? No nie ma, już zablokowane wszystkie miejsca. No to się prawda. My organizujemy obóz na koniec sierpnia, ale też nie przyjeżdżajcie, bo też już miejsc nie ma. Zapisało się 30 osób, a jest 25 miejsc. No i tak tylko czekamy, kto pierwszy zapłaci zaliczkę, to jedzie, więc można by się tak na szybkiego jeszcze załapać. Ale moi drodzy, już chyba po raz 6, już 6 lat chyba z rzędu organizujemy konferencję Myśleć jak milionerzy! Więc wchodzicie www.myśleciakmilionerzy.pl i sobie tam czytajcie, właśnie ją organizuję, za tydzień będzie już koniec organizacji. Takie 2 dni w Warszawie za prawie 100 zł. I spotkacie bardzo dużo przedsiębiorców, którzy opowiedzą, co oni tam, jak oni tam robili, a są naprawdę ciekawe. Dzisiaj rozmawiałem... A kiedy, Kamil, kiedy to będzie? 10-11 wrzesień, więc jeszcze trochę czasu jest. A nawet nie wiem, Janku, z 5 lat temu organizowałem Myśleć jak milionerzy w Gdańsku i tam przyszedł taki Piotr Golszewski. Jako taki student, który coś by tam chciał, ale nie wie co, ale może coś się tam zainspiruje. I muszę ci powiedzieć, że teraz Piotrek ma jedną z największych sieci myjni samochodowych w tej części Europy, bo na całą Europę Wschodnią działa. No proszę. Czyli mając sieci, może być równocześnie rybakiem, a jeszcze oprócz tego mamyjnie samochodową. To jest bezwzględne. Nie, oczywiście. Robię sobie troszeczkę jaj, ale bardzo ja i to mam, kilkaset punktów już, to wiesz, to nie to, że tam jedna myjnia, dwie, pięć, tylko tak, wiesz, kilkaset i to bardzo ładnie idzie do przodu. I to ja mam taki brudny samochód. Czechy, nie, Słowacja już, tu Polska, to wszystko tutaj. Nie, no tak, słuchajcie, naprawdę jest taka grupa ludzi fantastycznych i to się powiększa i kontestacja też jest następną grupą, która dołącza do tych, którzy się nie godzą za staną rzeczywistością i walczą. I w końcu wygramy, bo my wygramy. Jakbyśmy, co wy myślicie, że ja tak gadam o co, bo mi się chce? Nie, bo ja jestem przekonany, że wygramy. Nasza wojna ideologiczna zakończy się sukcesem. Nie wiem, czy za mojego życia, może za waszego życia, daj wam Boże. A jeżeli nie, to za życie naszych dzieci czy wnuków. No ale trzeba, ktoś, ciągłość musi być. I tę ciągłość staramy się, pamiętajcie, www.asbiro.pl, www.fior.com, kontestacja.com, to już wam nie muszę mówić. No i myślę, jak mi należy, to wystarczy, nie? Dokładnie. No to co, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Dobrej nocy. Pa, cześć, dzięki Kamil. Wychodzimy! Na koźno!